braz de la Sinaia. I-au bătut vintul și ploaia, i-au bătut, i-au scuturat, mă, de chinica mea plecat, mă. I-au bătut, i-au scuturat, mă, de chinica mea plecat, mă. Ascultă ce te rog eu, măi, cam la inimă dor greu, mă. Ascultă ce te rog eu, măi, cam la inimă dor greu, mă. Bine, bine, hop, hop, bine, spiciorul. D-o fi vremea rea sau bună, să fii cu dorul pe mâine. D-o fi vremea rea sau bună, să fii cu dorul pe mâine. Rău nici bine, măi, mă. Eu la masă nu le stau, nici paharul nu le beau, mă mir cu mine ce au, mă. Eu la nimeni nu mă duc să le cer cu împrumutii, măi, mă. Cine intră în casa mea are ce bea, ce mâncă după munculița mea, măi, mă. Că n-am avut, de la nimeni n-am cerut timp-i mă. Și-am făcut cum am putut, copilașii i-am crescut timp-i mă. Bine! Foarte bine! Iată, apă ei, și eu și copiii mei, și eu și copiii mei, măi mă. Că d-ar fi după dușman, mi-ar pune carnea-n cântare, oasele la măcelare și pielea la tăbăcar, mă. Mi-ar vinde carnea cu litra, să nu rămână nimica, sângilii cu kilogramul, ca să mi se stingă neamul, măi mă. Dar Dumnezeu ca un sfânt, că nu le-a făcut pe gând, măi mă. Pe toți i-a pus la pământ, pe toți i-a pus la pământ, măi mă. Fruzulița trei smicele, la jumatea vieții mele, măi mă. La jumatea vieții mele, făcui casă și avere, măi mă. Făcui casă, făcui bani, nu pot trăi de dușmani, nu pot trăi de dușmanii, măi mă. Cine-o intră în casa mea, să-i văd ce bea, ce mâncă, măi mă. Cine-o intră în casa mea, să-i văd ce bea, ce mânca, după munculița mea, măi mă. Că am muncit fraților mult, de când eram copil mic, măi mă. Că am muncit fraților mult, de când eram copil mic, măi mă.